ना कोई ओदा सिक सूर, ना कोई मेरा सिक सूर, फिर दस का तो किता एक दूजे कोलों दूर। ना कोई ओदा सिख सू, ना कोई मेरा सिख सू, फिर दस का तो किता एक दूजे कोलो दू। ओदे मेरे चा, ओदे मेरे चा कतों हंजुआ च रोड़ते, तू केड़ी गलों रबा कठे दो दिल तोड़, वे तू केड़ी गलों रबा कठे दो। कठे दो